acolo, sâmba, sâmba ca la gor, să se ducă până în dol, sâmba ca în Oltenia, să se ducă pomina. Oh, un an, șa de două ani, șa de trei să-i dăm bătăi. Oh, un an, șa de două ani, șa de trei să-i dăm bătăi. Hai, hai, îl invităm pe domnul Mugurel, Mitrițe, domnul Mugurel la dans. Șapo, bine, măi, Matei, și strigă-i ca mâna noi. Să nu sârpa de bătaie și nu lăsa să se moaie. Și la stânga și la dreapta nu lăsa să plece fata. Sârpa ca nultenia să se ducă pomina. Un an, șa de două, șa de trei să-i dăm bătăi. Un an, șa de două, șa de trei să-i dăm bătăi. Hai, hai. Spune-mi, neicuță, spune-mi că tu, dacă e frumos iubitul, spune-mi, neicuță, spune-mi.